Huwag ka na malungkot, andito naman ako. Nag-aabang lang ng reply na mula sa'yo. Huwag ka na matakot, may magmamahal pa sa'yo. Papahalagahan isang simpleng katulad mo. I'm over ko ay 24/7 na pagla ng bisa. Sa telepono pupuntahan at uupakan ko para sa'yo. Pero joke lang yun, chill lang tayo. Talagang minsan nasasaktan, minsan nabibigo. Ang offer ko ay 24/7 na paglalambing sa'yo. Whoa, type 143 then send it to me. Oh, whoa. Oh, oh, oh, only pag-ibig. Huwag kang mag-alala.